ojciec Jacek Gniadek, emisja nasz werwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Cynicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Te słowa Jezusa szokują. Szok jest tym większy, gdy uświadomiły sobie, że Jezus te słowa skierował do arcykapłanów i starszych ludu. Słowa te padają na zakończenie dzisiejszej przypowieści, w której ojciec zwraca się do swoich synów z prośbą, aby poszli do pracy w winnicy. Do pierwszego rzekł: dziecko, idzie dzisiaj i pracuj w winnicy. Młodzieniec odpowiedział: idę, ale nie poszedł. To samo ojciec powiedział do drugiego syna, który odpowiedział: nie chcę, ale potem poszedł. Obraz dwóch synów stojących do siebie w opozycji często powraca w Jezusowych przypowieściach, gdyż jest odbiciem postaw, jakie człowiek zajmuje wobec Boga. Z kontekstu dzisiejszej Ewangelii wynika, że nie chodzi tu o podział na Żydów i pogan, ale o dwie grupy Żydów, niewierzących przywódców i wierzących wyrzutków fałszywego i prawdziwego Izraela. Przypowieść można łatwo skonfrontować z codziennym doświadczeniem. Mogli to uczynić słuchacze Jezusa, lecz sami byli ojcami rodzin. Może zrobić to każdy z nas. Każdemu przynajmniej raz zdarzyło się powiedzieć tak, by tego później nie zrobić, lub odwrotnie. Każdy potrzebuje nawrócenia. Nie ma takiej sytuacji, w której bylibyśmy z tego zwolnieni. A dotyczy to zwłaszcza tych, którzy myślą, że go nie potrzebują. Najczęściej tych, którzy sami są w pozycji przywódców. Arcykapłani i starsi ludu sądzili, że nie potrzebują nawrócenia. Uważali się za doskonałych. Stworzyli sobie zamknięty świat religii oparty na prawie, w którym nie było miejsca dla grzeszników. Litera prawa nie pozwalała im jednak dostrzec drugiego człowieka. Celnicy i nierządnicy należeli do ludzi znajdujących się poza obrębem wspólnoty praktykującej judaizm. Nie mieli szansy na nawrócenie, gdyż nie było tam dla nich po prostu miejsca. Arcykapłani razem z grzechem potępili samego człowieka. Ale co dzisiejszy temat może mieć wspólnego z naszym wolnorynkowym rozważaniem? Podpowiedź musimy wrócić do przypowieści. Zauważmy, że ojciec daje swoim synom wolność. Nie zmusza ich do pracy nawet w ich własnej winnicy. To oni sami muszą odkryć, że jest to ich dom. Ojciec jest cierpliwy, pozwala działać. Nie denerwuje się i nie odrzuca drugiego syna po tym, jak ten ostentacyjnie sprzeciwił się jego woli. Wie, że zasiane w nim ziarno dobra przyniesie owoc w swoim czasie. Drugi syn był jawnie nieposłuszny. Nieposłuszeństwo zasługiwało na karę. Dlaczego więc ojciec tego nie uczynił? Musiało to urazić nie tylko żydowską wrażliwość moralną, ale również naszą, gdy słuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii. Arcykapłani i starsi ludu zrozumieli, że Jezus mówił o nich, gdyż odrzucili go jako Mesjasza posłanego przez Boga. Dlaczego? Brakowało im pokory. Mieli swoje wyobrażenie o Mesjaszu i Jezus zupełnie nie pasował do ich koncepcji. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, w jaki sposób możemy zagospodarować naszą wolność. Z jednej strony możemy w poczuciu wyższości stworzyć sobie zamknięty świat. Ten przypadek pierwszego syna mówi dumnie tak, zaczyna nawet początkowo spełniać wolę ojca, ale później w poczuciu pychy, może porównał siebie do swojego nieposłusznego brata, zaczyna oddalać się od ojca, gdyż jego punktem odniesienia jest jego własna doskonałość. Z drugiej strony mamy nieposłusznego brata, który po pewnym czasie zdaje sobie sprawę ze swojego położenia. Człowiek, który grzeszy, ma zawsze poczucie winy. To tylko kwestia czasu, kiedy zauważy swój błąd. Nikt nie jest dumny z tego, że czyni zło. Jezus pokazuje nam, że większą przeszkodą do nawrócenia jest poczucie własnej doskonałości niż grzech. To przestrzeń wolności, jaką daje nam Bóg, może być zagospodarowana w różny sposób. Nie tylko w sferze religii, ale również w sferze społeczno-ekonomicznej. Z jednej strony możemy mieć państwo opiekuńcze, które dba o swoich obywateli. Chce zabezpieczyć ich przeciwko podstawowym ryzykom życiowym, takim jak starość, choroba, niepełnosprawność czy bezrobocie. Wydatki socjalne finansowane są jednak przy pomocy wysokich obciążeń podatkowych. W takim państwie nikt nie bankrutuje, nikt nie popełnia błędów, utrata pracy jako efekt wolnorynkowej gry podaży i popytu na pracę nie wchodzi w ogóle w rachubę, gdyż uwłacza to ludzkiej godności. Drugim rozwiązaniem jest gospodarka wolnorynkowa. W takim świecie przedsiębiorcy, którzy nie szanują klientów, bankrutują. Bankrutują, gdyż niewłaściwie odczytali preferencje konsumentów. Przedsiębiorca nie może prowadzić jednak swojej firmy w dowolny sposób. Musi produkować zgodnie z popytem i życzeniami konsumentów. Porażka nie musi skończyć się całkowitym bankructwem, ale przedsiębiorca musi mieć dosyć pokory, by w porę wycofać się z rynku ze swoimi produktami. Wolny rynek mógłby być dobrą szkołą nauki pokory, ale dzisiaj jest coraz mniej wolności gospodarczej. Pod pozorem naszego dobra państwo wkracza coraz bardziej w nasze prywatne życie, zniekształcając ludzkie relacje. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu wpływa to na nasze życie duchowe. Ale świat bez wolności nie będzie nigdy światem lepszym, jak trafnie zauważa papież Benedykt XVI we swojej encyklice o nadziei Spe Salvi. Sfera wolnorynkowa określona przez granice własności prywatnej i siódme przekazanie nie kradnij wyznacza nam przestrzeń wolności, w której możemy podejmować autonomiczne decyzje. Czasami możemy popełniać błędy, ale tylko jako wolni możemy być kreatywni. Jest to tylko zewnętrzna przestrzeń, ale ona jest niejako przedłużeniem naszej wewnętrznej wolności, jak naucza Słowo Watykański II. To przestrzeń, w której możemy powiedzieć Bogu nie, ale możemy również zmienić swoje zdanie i pójść za Nim. Teraz zupełnie inaczej brzmią słowa Ojca. Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!